Yanmadın mı taş olsun tatlardın yar. Bir ara sor buz kesip soğudun mu sabahlarken ben sensiz gecelerde. Sen elleri domzunda uyudun mu? Ağlamadım desem de sen inanma. Yenik düştü kadere sen gideli hayallerim. Unutmadım bir gün olsun adını anmasam da. Bitti artık demiştin ya o an bitti gülüşlerim. Unutmadım bir gün olsun adını anmasam da. Bitti artık demiştin ya o an bitti gülüşlerim. Yanmadın mı taş olsun tatlardın yar. Bir ara sor buz kesip soğudun. Sabahlarken ben sensiz gecelerde sen elleri domzunda uyudun. Yanmadın mı taş olsan çatlardın yar. Bir ara sor buz kesip soğudun. Sabahlarken ben sensiz gecelerde sen elleri yenik düştü kadere sen gideli hayallerim. Unutmadım bir gün olsun adını anmasam da. Bitti artık demiştin ya o an bitti gülüşlerim. Unutmadım bir gün olsun adını anmasam da. Bitti artık demiştin o an bitti gülüşlerim. Yanmadın mı taş olsun tatlardın yar. Bir ara sor buz kesip soğudun. Sabahlar